alpejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 14. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina i Rosja wymieniły więźniów. Ogłoszono to w Dzień Niepodległości Ukrainy. Na uroczystościach w Kijowie jest Andrzej Duda. Determinacja, upór i bezgraniczne umiłowanie wolności musi doprowadzić do zwycięstwa. Podejrzane o zabójstwo pod Szczytnem na Mazurach przechodzi badania. Dzisiaj zarzutów prawdopodobnie nie będzie. Francja pożegna swojego największego filmowego amanta. Alain Delon uwodził na ekranie i w życiu. Po 115 więźniów wymieniły Ukraina i Rosja. Negocjacjami kierowały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził powrót jeńców wojennych do kraju i podziękował władzom w Abu Dhabi za pomoc. Ukraina obchodzi dzisiaj Święto Niepodległości. W uroczystościach w Kijowie uczestniczy prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że Polska nieustannie wspiera Ukrainę w jej obronie przed Rosją. Walczycie dziś bowiem o wolność. A my Polacy, jak mało który naród na świecie, wiemy, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. W naszej historii przeżywaliśmy chwile tragiczne. Traciliśmy swoją suwerenność dwukrotnie i po dwakroć w walce nad ludzkim wysiłkiem odzyskawialiśmy. Historia mojego kraju, Polski, jest najdobitniejszym przykładem, że determinacja, upór i bezgraniczne umiłowanie wolności musi doprowadzić do zwycięstwa. W rosyjskich ostrzałach zginęło dziś co najmniej 11 osób. Są nowe ustalenia w sprawie zabójstwa w Księżym Lasku, niedaleko Szczytna na Mazurach. Sprawca zabarykadował się w domu i został po negocjacjach zatrzymany nad ranem. Dopiero wtedy śledczy mogli wejść na miejsce zbrodni. O ich ustaleniach mówi prokurator Daniel Brodowski. Wiemy już, że pokrzywdzony otrzymał co najmniej dwa ostrzały. Zabezpieczono też dwie jednostki broni palnej. Podejrzany jest teraz badany przez lekarzy i dziś prawdopodobnie nie usłyszy zarzutów, dodał prokurator. Na razie nic nie wiadomo o motywach działania sprawcy strzelaniny, w wyniku której zginął 47-letni mężczyzna. Ponad 30 stopni jest już w Tarnowie. W kolejnych godzinach termometry pokażą tyle i jeszcze więcej w sporej części kraju. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, mogą być 33 stopnie. Szukając ochłody nad wodą, pamiętajmy o rozwadze, apelują służby. Ciepła i słoneczna aura sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje o zachowanie ostrożności i kąpiele w miejscach strzeżonych. Pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach, najlepiej pod okiem ratownika. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wchodźmy do wody bezpośrednio po posiłku. Bezwzględnie także nie łączmy picia alkoholu z zabawą nad wodą. Od początku kwietnia utonęło 256 osób, najwięcej na niestrzeżonych kąpieliskach i w rzekach. Marta Szulborska, Polskie Radio. Żydowska kultura, sztuka i tradycja w interpretacji polskich i międzynarodowych artystów. Rozpoczyna się 21. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W programie jest ponad 100 wydarzeń nawiązujących do bogactwa kultury jidysz, w tym wielkie koncerty i kameralne recitale, spektakle teatralne i projekcje filmowe. Pierwsze wydarzenia zaplanowano na dzisiaj, ale uroczysta inauguracja odbędzie się jutro w Teatrze Kwadrat, mówi Hanna Pałuba z Fundacji Szalom. Wystąpi Jakob Janki Lemer, to kantor wspaniały, wybitny, wielokrotnie też już był u nas, więc znany jest warszawskiej publiczności. Będzie mu oczywiście towarzyszył też wirtuoz fortepianu Menachem Bristowski. Natomiast w tym roku zaprosiliśmy jeszcze Oliwiera Andruszczenko, także pojawi się klarnet, pojawi się akordeon, kontrabas, będzie troszeczkę inna aranżacja. Do Warszawy przyjadą artyści m.in. z Austrii, Niemiec, Serbii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Włoch. Francja żegna dziś swojego największego filmowego amanta. Alain Delon po roli w filmie W pełnym słońcu został okrzyknięty najpiękniejszym mężczyzną świata. Na jego punkcie szalały miliony. Alain Delon uwodził na ekranie i w życiu. Jesteś jak piękna historia miłosna, której nigdy nie przestanę czytać. Mówił w duecie z Dalidą w słynnej piosence Parole. Alain Delon sam przyznawał, że karierę zawdzięcza urodzie i kobietom. Niezależnie od tego, czy występowałem jako aktor, czy jako mężczyzna, motywacją mych działań były kobiety, które kochałem. Chyba trochę przesadza. Mówi piosenkarka, aktorka i dziennikarka Joanna Rawik. Ja myślę, że zawdzięcza przede wszystkim sobie. Ta wielka uroda i ten wrodzony talent. Aktor grał w najważniejszych filmach lat 60. i 70. u boku Catherine Deneuve, Brigitte Bardot czy Romy Schneider. Dorota Piotrowska,

transcontinental drift divide, mountains sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? Jeszcze jeden utwór dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz, w którym ktoś przekonuje nas, że mimo okoliczności czuje się dobrze. Do 15 w Trójce przede wszystkim zaproszenia festiwalowe, choć nie tylko. Za moment przeniesiemy się do Łodzi, która we wrześniu staje się polską stolicą komiksu i gier, a ta piosenka, która przed nami, piosenka Of Monsters and Men, spodobała się twórcom serialu Łasuch. Serialu, który powstał na podstawie znakomitej trylogii komiksowej autorstwa Jeffa Lemira. Jumping up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Ten utwór wprowadził nas w tematykę komiksową, choć nie tylko. Przenosimy się do Łodzi. W gościnnym studiu Radia Łódź jest Katarzyna Tośta, współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, ale zanim się zagłębimy w program festiwalu tegoroczny, 35. edycja, to zobowiązuje, to chciałabym wspomnieć o dacie już w tym tygodniu nastającej, czyli 28 sierpnia. To jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i domyślam się, że macie w planach coś szczególnego na ten dzień. Mamy w planach coś szczególnego, zwłaszcza, że mamy już miejsce, gdzie możemy robić te szczególne rzeczy. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej działa już od października, więc teraz zapraszam na tarasy centrum, żebyśmy się spotkali. Jeżeli ktoś się wstydzi sam gdzieś wyjąć komiks i czytać, proszę przyjdźcie do nas, będziemy mieć czytelnię przez cały dzień od 10 do 18, czynna czytelnia komiksowa. Wszelkiego rodzaju gatunki, każdy coś znajdzie miłego dla siebie, takiego najlepszego. No a poza tym ja będę prowadzić warsztaty dla dzieci, takich naprawdę małych, małych szkrabów. Piotrek Nowacki przyjedzie, poprowadzi warsztaty dla większych dzieci, ale nadal dzieci. Później na sam koniec spotkamy się z Piotrkiem o 17 i porozmawiamy po prostu o jego twórczości i jak zacząć w komiksowie, jak w nim działać, jak tworzyć, jak być w sumie niezależnym wewnętrznie twórcą. No i jeszcze oprowadzanie po wystawie komiksowej Centrum Komiksu, czyli po anatomii komiksu. I to poprowadzi Adrian Kulesza. To jeszcze chciałam w takim razie, skoro wspomniałaś o tym miejscu, które miałam już okazję nieraz odwiedzić, bo przecież zaczynaliście również z wystawą Grzegorza Rosińskiego, taką monograficzną, która teraz przeniosła się do Warszawy i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie jest do obejrzenia. No ale oczywiście kolejna wystawa się szykuje i o tym za moment opowiemy. Natomiast powiedz parę słów o tym, co można właśnie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej znaleźć. Można znaleźć komiksy i gry. To jest może takie pytanie, które się nasuwa, o dlaczego razem taka instytucja działająca, ale my podchodzimy do tematu od strony twórców, a często to są te same osoby. Te same osoby piszą scenariusze komiksów i piszą scenariusze gier. Ktoś musi to narysować, to bardzo często są ci sami rysownicy. Kwestia promocji, popularyzacji wygląda dokładnie tak samo. A to, że pokazujemy wszystko przez pryzmat autorów, bo powiedzmy wystawę komiksowa, anatomia komiksu, skupiamy się pierw na języku komiksu, potem mówimy o sposobach tworzenia, więc, ale to wszystko przez pryzmat artystów, gdzie pokazujemy ich sylwetki, ich wypowiedzi i oczywiście przykłady twórczości. Mówimy o scenarzystach, bo o tym często się zapomina. Trzymamy dzieło, gotowe dzieło w ręku, ktoś musiał je wymyśleć. I to jest scenarzysta, więc tutaj bardzo szeroko pokazujemy twórczość scenarzystów. Oczywiście mówimy o historii komiksu, ale mówimy o historii polskiego komiksu. Oczywiście w odniesieniu i w kontekście tego, co działo się w tym samym czasie na świecie. I mówimy o komiksie jako o gatunku, czyli o gatunku, który jest częściowo samodzielny, zapożycza tematy z innych gatunków oczywiście i przyjawów kultury, ale także jest medium, które czerpie z innych mediów i również jest inspiracją dla innych mediów, czyli adaptacje komiksów w postaci słuchowisk, filmów, czy gier na przykład, tak jak się dzieje z Wiedźmina, więc tutaj Wiedźmin też jest naszym takim przykładem koronnym, też jest głównym bohaterem gry, takiej metagry, gry o tworzeniu gier, która rozgrywa się w świecie Wiedźmina, więc myślę, że też jest nie lada gratka dla wielbicieli gier i Wiedźmina. Poza tym oczywiście na wystawie jest Przemysław Truściński szeroko przedstawiany jako twórca. On poza tym, że jest wybitnym twórcą komiksowym, wymyślił, po prostu narysował postać Wiedźmina do gry CD Projektu. Więc tutaj on też jest przedstawiany. Powiem więcej, Przemysław też narysował logotyp Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czyli narysował Wiedźmina w taki sposób bardziej kartunowy, czyli znowu stworzył Wiedźmina. I jest dumnym łodzianinem. I jest dumnym łodzianinem, dokładnie tak. Z pochodzenia tak, szczęśliwie skończyliśmy to samo liceum plastyczne. On nie skończył, ja dopiero to zaczęłam się wtedy w nim uczyć. Więc mamy takie podobne korzenie. No co ważne, gry, mamy też całą strefę retro. To jest szaleństwo. Po prostu o tym chciałam wspomnieć. To jest kapsuła czasu, kiedy weszłam do tej strefy retro i zobaczyłam te regały młodzieżowe z bardzo różnymi komputerami, które były marzeniem młodzieży i dzieci lat 80. A przy okazji jest to tak odtworzone, że w niektórych miejscach są przyklejone zdjęcia idoli muzycznych tamtych czasów, o których już dzisiaj nikt nie pamięta. Naprawdę robi to wrażenie. Tak, mamy plakaty właśnie z Och kurczę, już nie pamiętam nazw tych magazynów, ale takich właśnie magazynów z połowy lat 70. Ja je mało czytam, ja raczej byłam tylko w świecie młodych, ale ze światu młodych też mamy oczywiście przykłady. Powiem więcej, no pokazujemy, jak gry były wtedy, powiem w cudzysłowie, sprzedawane, bo mamy Barakowóz, bo tam były salony gier. Zrobiliśmy coś w rodzaju rekonstrukcji salki szkolnej, gdzie po prostu w wybranych szkołach ludzie się spotykali i tam handlowali grami. I oczywiście były giełdy, mamy przykłady zdjęć giełd komputerowych, oczywiście tej warszawskiej również, ale jak to wyglądało we Wrocławiu, więc to też można zobaczyć. No i zobaczyć właśnie, jak wyglądał pokój gracza, pokój rodzica, takiego gracza, gdzie można było się do wspólnego, jedynego w domu telewizora podłączyć i pograć, ewentualnie, jeżeli ktoś już miał oddzielny sprzęt. I to nie była konsola, którą się podłącza do telewizora, a komputer, no to już w ogóle to był rarytas. Czyli taką retro ścieżkę można przejść w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ale jeszcze na moment wróciłabym do tej ścieżki dotyczącej gier, bo też ta ścieżka komiksowa jest bardzo ciekawa i pokazuje przy pomocy powoływania się na bardzo różne nazwiska polskich twórczyń i twórców, poszczególne etapy powstawania komiksu, ale także no, historię polskiego komiksu. To z kolei ta ścieżka growa. Z jednej strony jest pomieszczenie, w którym no, po prostu są stanowiska i można zaznać tych gier, o których dowiadujemy się na tej ścieżce, a z drugiej strony od powstawania scenariusza do finalnego produktu mamy do przejścia poszczególne etapy tworzenia gry. No to jest nie lada gratka, mamy też fantastyczną makietę. Jest też studio dubbingowe, to mnie zachwyciło, że tam można wejść do kabiny i nagrać dubbing do gry. Można nagrać dubbing do gry, można nagrać dźwięki do gry w pomieszczonku obok. Też w takim małym studiu wyciszonym wszystkie sugerujemy właśnie, w jaki sposób uzyskuje się dźwięki. No wiadomo, kokos jest świetnym materiałem, nawet przez Monty Pythona przywoływanym do dźwięku kopyt. Ale jest też wiele innych możliwości, na przykład wywołania dźwięku śniegu. Teraz sobie proszę wyobrazić, jak można zrobić śnieg, żeby dobrze było go słychać. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, zostawmy to w zawieszeniu i wszyscy mogą się przekonać, kiedy odwiedzą tę część wystawy. Ale też dlatego zapytałam cię o Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo to oczywiście też jest to, że właśnie w Łodzi powstało, to też jest jakaś pochodna tego, że od ponad 30 lat festiwal odbywa się w Łodzi, festiwal komiksu i gier, i to jest już rzeczywiście impreza, która ma swoją renomę nie tylko w Polsce, ale także myślę, że w Europie. Co szykujecie na tę 35. tą jubileuszową edycję? Z dumą powiem, będzie się ta edycja odbywać pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja powiem, że bardzo długo czekałam na ten patronat i strasznie się cieszę, że możemy współpracować, zwłaszcza, że naprawdę będziemy mogli gościć trójkę 14 i 15 września w Łodzi. Festiwal w Atlas Arenie, tylko że sobie już tak postawiliśmy, że wszystkie rzeczy związane z komiksem będą w Atlas Arenie, a cały blok związany z grami komputerowymi i grami planszowymi, czyli innymi, wszelkimi innymi grami bez prądu, będą w pobliskiej Sport Arenie. To jest jeden kompleks sportowy. Szczególnie też zaplanujemy przestrzeń między dwoma halami, więc już raz, że gry nie będą zagłuszać za bardzo komiksów, ci, którzy są zainteresowani grami, to mogą tam pójść od razu, a komiksiarzy wszystkich zapraszam do Atlas Areny. To my się dzisiaj skupmy na komiksach, bo oczywiście jeśli chodzi o gry, to myślę, że na tym wątku i na tej płaszczyźnie będzie się skupiał Radek Nałęcz. Odsyłam Państwa do audycji Samograj, ale już mogę zapowiedzieć, że spotkamy się z Łodzi prosto z Festiwalu Komiksu i Gier w sobotę 14 września i to już jest bardzo niedługo. Kilka nazwisk, kilka wydarzeń, o których szczególnie chciałabyś wspomnieć. Będzie u nas Greg Ruka, scenarzysta znany z takich serii superbohaterskich, Gotham Central, Wonder Woman, ale też taka jego naprawdę autorska seria, Lazarus. On był naszym gościem 2 lata temu, ale były do niego tłumy po autografy. Po prostu sala spotkań pękała w szwach. Mam nadzieję, że teraz też publiczność dopisze. To jeszcze chciałabym o wątkach polskich, bo wspomniałam o tym, że także wystawa się szykuje w tych przestrzeniach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. I to będzie wystawa, to może o nią opowiem. No właśnie, chciałam do tego doprowadzić teraz w audycji. Wszystko wszędzie teraz. Ależ proszę nie przepraszać. To jest wszystko wliczone w tę rozmowę. Ale chciałabym wspomnieć, że akurat ten artysta w tym roku Myślę, że ma powody do zadowolenia, ponieważ także na ekrany w październiku, na początku października wchodzi film w reżyserii także twórcy komiksów, ale też reżysera animacji Wojtka Wawrzyczka, Smok Diplodok, na podstawie komiksów, i tutaj pada to nazwisko, Tadeusza Baranowskiego. I to właśnie jemu będzie poświęcona wystawa w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Ja się nie mogę doczekać tej wystawy. Jestem współkuratorką. Tak naprawdę zespół kuratorski to jest ten sam zespół kuratorski, który zbudował wystawę w Centrum Komiksu. I no, poza mną, Joanną Birekwitą i Piotrem Kasińskim dołączył do nas Bartłomiej Kluska, który budował właśnie tą strefę retro w części growej Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. I bardzo nas wspomógł też tak literacko przy tworzeniu katalogu i opisów na wystawę. Wystawa jest ciekawa, bardzo interaktywna, która angażująca, która ma przyciągnąć i starszą publiczność, która dobrze zna komiksy Tadeusza Baranowskiego, ale również dużo, dużo młodszych odbiorców, bo jest tak pomyślana, żeby każdy mógł na niej coś znaleźć. I taka specjalna ścieżka jakby równoległego zwiedzania dla dzieci została przewidziana. Plus masy interaktywnych rzeczy angażujących dzieci. I myślę, że dorosłych też każdy będzie chciał się poczuć dzieckiem. No i masę oryginałów, masę cymeliów, które nigdy nie widziały światła dziennego poza domem państwa Baranowskich. Masę różnych drobiazgów, które zawsze towarzyszą powstawaniu komiksów. Wszystko to pokażemy na wystawie. Poza tym wystawa równolegle będzie pokazywała elementy i wątki z filmu. Mamy tutaj fantastyczne materiały z filmu. Ja będę chciała prowadzić warsztaty dla dzieci dotyczące emocji, bo dostaliśmy cudowne materiały, jak były rozrysowywane postacie, każda postać z filmu Smok Diplodok, z gestami, z każdym rodzajem mimiki. No po prostu coś fantastycznego powstało i mamy zamiar to wykorzystać i pracować z tymi materiałami, z dziećmi. Poza tym nieco multimediów, choć uważam, że już teraz multimedia są mocno wgrane, multimedia były już bardzo powszechnie wykorzystywane, więc my tutaj raczej gramy scenografią i atmosferą tej wystawy. Tadeusz Baranowski, ja przypomnę dla tych z Państwa, którzy być może nie znają tej postaci, w co nie wierzę, ale takie komiksy dla czytelniczek i czytelników najmłodszych, jak Podróż Smokiem Diplodokiem, czy Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, czy no on akurat o innych bohaterach, ale też warto wspomnieć, na co Dybie w Wielorybie, Czubek Nosa, Eskimosa, i już po tych tytułach można mniej więcej zorientować się, jaki rodzaj wyobraźni reprezentuje Tadeusz Baranowski. Jak się otworzy te komiksy, to ten świat tam zbudowany, paleta barw jest tak oszałamiająca, że no, oczy same szukają kolejnych plansz, więc jestem przekonana, że będzie warto odwiedzić z pewnością tę wystawę i świetnie ona się zgrywa właśnie z premierą bardzo oczekiwanego filmu Wojtka Wawrzyczka. Więc cieszę się, że zdążyłyśmy o niej powiedzieć, ale teraz już musimy zmierzać do finału, zaznaczając, że oczywiście to jest dopiero wstęp do opowieści o 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi na antenie Trójki. Katarzyna Tośta, współorganizatorka festiwalu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Również dziękuję bardzo. Tak, przypominają stan pogody piosenkę z przed lat Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, a ta wersja tego utworu powstała do filmu Smok Diplodok. Film w kinach na początku października, przypomnę, na podstawie komiksów Tadeusza Baranowskiego, a już w najbliższą środę Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, tak. Jest taki dzień. Ja zamierzam świętować, do czego i Państwa zachęcam. Można czytać komiksy Tadeusza Baranowskiego, można każdy inny komiks wziąć i czytać publicznie. Gdyby jeszcze Państwo musieli się do tej formy przekonywać, to mam propozycję. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a ja postaram się coś ciekawego dla Państwa wybrać. Można do tej wiadomości do mnie dołączyć informacje o zainteresowaniach swoich na przykład. No i nie wiem, czy zdążę przed Światowym Dniem Publicznego Czytania Komiksów, a właściwie czy poczta zdąży, ale z pewnością się do Państwa odezwę. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To teraz Debbie Harry i Brian Reitzel. To będzie utwór z serialu Amerykańscy Bogowie. Serial sprzed 7 lat. Pierwszy sezon właściwie. A potem kolejny festiwal, kolejne miasto i kolejny gość. W audycji Wszystko Wszędzie teraz godzina festiwalowa, bo o jeszcze jednym festiwalu zapowiemy właściwie ten festiwal. Będzie to okazja, żeby we Wrocławiu znaleźć się we wrześniu między 25 a 29, 12 edycja festiwalu Miasto Mówi, festiwalu filmów o mieście i architekturze. A ze mną dyrektorka programowa festiwalu Anna Bielis. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy, zanim zagłębimy się w program tej 12 edycji, od przypomnienia idei festiwalu. Opowiedz trochę o tym, od czego się zaczęło i jak te kolejne edycje składały się na to, co teraz już wiecie o festiwalu i na to, co chcecie publiczności zaprezentować. Festiwal wziął się tak naprawdę od momentu, kiedy bardzo, bardzo intensywnie rozwijały się w całej Polsce ruchy miejskie. I my, ja wtedy jeszcze nie należałam do ekipy festiwalowej, dopiero od drugiej edycji dołączyłam do organizatorów, a w tej pierwszej brałam udział jako po prostu uczestniczka i widzka, bo był to temat, który mnie bardzo interesował. Wtedy ekipa stwierdziła, że film dokumentalny, którym Wrocławska Fundacja Filmowa, czyli główny organizator, bardzo mocno się zajmował, można połączyć z dyskusją o mieście. O mieście w kontekście nie tylko jego architektury i urbanistyki, ale też wszystkich kwestii społecznych, o których właśnie na co dzień przy okazji różnego rodzaju wydarzeń organizowanych właśnie przez ruchy miejskie dyskutujemy, nad którymi się pochylamy. I też zauważyliśmy z każdym rokiem, tak naprawdę widzimy to cały czas, że komentowanie niektórych zjawisk, które możemy przełożyć na nasz polski lokalny grunt poprzez film dokumentalny, głównie film dokumentalny, ale coraz częściej w programie pojawiają się też fabuły, jest dobrym momentem i dobrą okazją, żeby w ogóle tłumaczyć to, jak funkcjonuje miasto, jak powstaje architektura, jak układają się siły między osobami, które ją tworzą, które ją realizują, które też zarządzają miastem i jak wszystkie tematy społeczne, kulturowe, czy też właśnie te bardziej estetyczne, artystyczne związane z tym, jak miasto wygląda, można poprzez film tłumaczyć. Więc dla takich osób, które jak my, bo my w zespole Miasto Mówi nie jesteśmy w żaden sposób związani zawodowo z architekturą. Każdy z nas, co jest dosyć ciekawe, wydaje mi się, każdy z nas zupełnie czymś innym w życiu się zajmował. Nikt z nas architektury, czy urbanistyki, planowania przestrzennego, czy żadnych kierunków inżynieryjnych nie studiował. Tak naprawdę zadajemy często w trakcie festiwalu te pytania, które nam jako odbiorcom, odbiorczyniom, jako osobom, które w miastach żyją, przychodzą do głowy, bo chcemy zrozumieć, jak działa miasto. I też często w rozmowach z naszymi znajomymi, którzy są zainteresowani tymi tematami, po prostu nad tym się zastanawiamy, bo nie jesteśmy specjalistycznie w tym zanurzeni czy zanurzone. No to jest bardzo cenne, bo przybliża, a chyba też o to chodzi w tego typu przedsięwzięciach, żeby spotkały się osoby wyspecjalizowane i osoby niewyspecjalizowane i znalazły wspólny język. Oczywiście festiwal filmów o mieście i architekturze, więc filmy są i tak jak wspomniałaś, głównie dokumentalne, ale dwie fabuły w programie w tym roku się znajdą, ale zanim o filmach, to chciałam, żebyś opowiedziała też o programie festiwalowym bardziej ogólnie, bo jest i film otwarcia, jak to na festiwalach filmowych, ale jest też dyskusja otwarcia. I właśnie te spotkania bardzo różne są przygotowane, więc powiedz trochę o tym, jak ten program konstruowaliście w tym roku. No i tu musi paść to hasło przewodnie, bo festiwal ma hasła przewodnie i w tym roku no blisko też człowieka, bo to są zawody. Tak, każda edycja festiwalu rzeczywiście jest bardzo mocno stematyzowana i w tym roku w zasadzie wracamy do czegoś, od czego trochę uciekaliśmy przez lata, bo poprzednie tematy, kwestia gustu, niedoskonałości, przesilenie, to były takie tematy bardzo, wydaje mi się, mogące łączyć i człowieka w architekturze i też po prostu zjawiska, które, czy jakieś trendy, które są obecnie omawiane. I tutaj było nam bardzo łatwo połączyć tą interdyscyplinarność, natomiast zawody, które no, w pierwszej kolejności mocno wiążą się i kojarzą z profesjami. I tutaj znowu chcieliśmy zrobić taki wymyk i mimo tego, że jesteśmy festiwalem filmów o mieście i architekturze i już do tej profesji nawiązujemy, to postanowiliśmy, że dopiero ostatniego dnia architektami i architektkami się zajmiemy, natomiast przez 4 pozostałe dni będziemy naświetlać te osoby, które zazwyczaj przy tworzeniu miasta, przy tworzeniu przestrzeni też społecznej w mieście są właśnie w cieniu i w tle. Dlatego też będziemy się zajmować osobami robotnikami, robotnikami budowlanymi, inżynierkami, badaczami, badaczkami. Też przyłożymy trochę większy fokus na te osoby, które właśnie bardzo na tych wcześniejszych etapach powstawania budynków i całej infrastruktury, na tych etapach właśnie muszą więcej znajomości technicznej czy jakiejś takiej pracy rzeczywiście narzędziowej wykonać. Więc filmy, które dobieraliśmy też w tym roku do możliwie jak najszerszej reprezentacji, nie było, szczerze mówiąc, nam ich łatwo znaleźć, bo o ile mamy bardzo duże doświadczenie w tym, że postaci głównie architektów, rzadziej architektek, są świetnie reprezentowane w filmach dokumentalnych. Te opowieści od małego geniusza do wielkiego star architekta, do też starzejącej się postaci mentora, są bardzo często dosyć schematycznie i taką kliszą opowiadane w filmach dokumentalnych. Temu towarzyszy podobna narracja, natomiast zawsze ten obraz gdzieś tam jest jakąś taką zmianą i ciekawością. Natomiast jeśli chodzi o inne osoby, które za powstawanie miast odpowiadają, no to już nie jest taki tak na tyle mocno reprezentowany w filmach temat, żeby można było właśnie głównie o tym znaleźć materiały, ale udało nam się i ja przeglądając ostatnio sobie opisy, które stworzyliśmy do filmów, bo zawsze też, ponieważ my te filmy ściągamy do Polski w tym roku na 7 filmów, aż 6 z nich to są polskie premiery, tworzymy osobiste, jako cały zespół do nich opisy, to stwierdziłam, że to są filmy, które no naprawdę chciałabym jeszcze raz je obejrzeć, żeby rzeczywiście zobaczyć, jaka jest rola tych osób w kształtowaniu czy pamięci o mieście, czy estetyki miasta, czy w ogóle tego, jaki kształt miasto później przybiera. To teraz opowiedzmy o filmach trochę. Ja wczytałam się w te opisy. Idąc tym tropem, o którym zaczęłaś i idąc tropem tych zawodów, to może zaproponowałabym na początek tytuł Dryfując. Czy możesz opowiedzieć więcej o tym filmie? Tak, film Dryfując to jest film, w którym skupiamy się przede wszystkim na robotnikach budowlanych, którzy żyją w Stambule. I tutaj ta historia jest o tyle ciekawa, ona też jest, muszę tutaj to zaznaczyć i zapowiedzieć, no niezbyt wesoła. Ona jest właśnie oparta na dwóch bohaterach, którzy mimo, że decydują się reprodukować obecny w swojej rodzinie etos i funkcję właśnie robotnika budowlanego, to świadomi tego, jak bardzo ten zawód popadł w, no spauperyzował się, że tak to ujmę, mają inne ambicje. Oni tak naprawdę traktują to jako środek do tego, żeby dostać się na studia i zostać nauczycielami w Stambule. Widać, że oni kochają swoje miasto, że cenią ten zawód, ale to nie jest coś, co są zupełnie inne postaci niż te z poprzednich pokoleń o innym usposobieniu, które no chciałyby czegoś innego dla siebie. Niesamowite jest w tym filmie dla mnie. On ma taki bardzo mocno społeczny charakter. Po pierwsze pokazania rzeczywiście placów budowy i tego, jak w ogóle takie życie od świtu do nocy robotnika budowlanego właśnie w Turcji wygląda, tego, z czym on się mierzy, jaka to jest praca, która wymaga dużej wytrzymałości fizycznej, co niby wiemy, ale zobaczyć to na ekranie to też jest podbicie tego wrażenia, takiego podziwu. A jednocześnie, jak bardzo delikatne są te osobowości, głównie mężczyzn, którzy tworzą niesamowitą społeczność, bardzo kultywującą właściwe dla tamtego regionu tradycje, mają dużo zabawy i szukają jakiejś takiej codziennej radości w życiu. Ja myślę, że to jest taki film, który bardzo dobrze może pokazać i trochę chcemy też o tym później porozmawiać w dyskusji towarzyszącej, jak w ogóle wizerunek robotnika budowlanego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci się zmienił od tego, który zwłaszcza po wojnie aż do końca komunizmu w Polsce był bardzo mocno takim zawodem no, uznanym i ci przodownicy pracy, ci, którzy odbudowują nasze miasta, ci, dla których robimy konkursy, nagrody, robimy im pomniki, a to, co się wydarzyło w ostatnich 30 latach, gdzie no, mamy bardzo wiele złych stereotypów związanych z tak zwanymi budowlańcami. Tym filmom oczywiście towarzyszyć będą rozmowy, ale chciałabym jeszcze co najmniej o jednym mieście, które odwiedzimy dzięki filmom wspomnieć, więc tutaj do wyboru mamy tak Oslo, Bejrut, Marsylię, albo jeszcze jakieś inne możesz sobie wybrać. Jeśli chodzi o Oslo, to tu jest ciekawa sytuacja, bo Oslo odwiedzamy z reżyserką, która pochodzi z Danii i bardzo polecam rozmowy z nią, bo ona opowiada o tym, jak w zasadzie zdecydowała się kręcić film w Norwegii dzięki firmie producenckiej, ale jak zupełnie w naszym wyobrażeniu dwa kraje skandynawskie, gdzie wydaje nam się, że rynek pracy, też architektura i zawód architekta jest bardzo wysoko uznanym zawodem, mogą się różnić od siebie, jak ona wyjeżdżając z Danii do Norwegii przekonała się też, że no, prawa pracownicze nie wyglądają tak samo w obu tych krajach. To była jakaś jej refleksja, którą w tym filmie starała się przekazać. To jest fabuła, która pierwotnie została nakręcona jako 4-odcinkowy miniserial. Na moment wejdę ci, Aniu, przepraszam, na moment wejdę ci w słowo, bo nie padł jeszcze tytuł tego filmu, bo ja powiedziałam o miastem, ale chyba musimy zaznaczyć. Film pod tytułem Architektka. Tak, taka postać, która zmaga się z wieloma problemami związanymi z wejściem w dorosłość, już w dosyć późną dorosłość, ale która też żyje w takiej, jak to nazywa sama autorka filmu, satyrze futurystycznej, bo to jest film, którym bardzo dużo rzeczy jest przegiętych. Rzeczywistość Oslo, która funkcjonuje bez aut, gdzie nie można się poruszać z taką swobodą i gdzie jeżeli się zatrzymasz na chwilę, to jesteś zmuszana do tego, żeby podjąć jakąś aktywność w przestrzeni publicznej, bo nie można tam po prostu się nudzić. Jest też ukazana ta rzeczywistość jaka taka, w której bardzo złym poziomie jest rynek nieruchomości, kryzys mieszkaniowy, rzeczy, które doskonale znamy i oglądając ten film bardzo często ja miałam takie poczucie, że trochę śmiech staje nam w gardle, bo to, co tutaj nazywamy futuryzmem, nie jest takie dalekie od naszej rzeczywistości. Natomiast jest to bardzo dobra fabuła i mimo, że tutaj reżyserka w ogóle się nie wywodzi ze świata projektowego, to wydaje mi się, że świetnie o tych wszystkich problemach osób pracujących w architekturze, które są teraz w Polsce mocno też podnoszone, czyli właśnie spadek zarobków, kryzys zdrowia psychicznego, problem z tym, żeby się usamodzielnić, takie wieczne stażowanie i szklany sufit, który dotyka nie tylko kobiety, ale też często mężczyzn w tym zawodzie. No to jest coś, co myślę bardzo łatwo będzie przełożyć na rzeczywistość lokalną. I chyba pierwszy raz kończymy takim dosyć pesymistycznym obrazem festiwal, ale mam nadzieję, że przez dyskusję, która ma towarzyszyć temu filmowi, która ma trochę prospektywnie mówić o tym, jak inaczej możemy teraz myśleć o zawodzie architekta, architektki, że to nam pozwoli wybiec w taką pozytywną przyszłość. Miastomówi.pl to jest strona internetowa festiwalu. Domyślam się, że media społecznościowe festiwalu również oferują informacje szczegółowe o programie i te wszystkie, które dostaliśmy od Anny Bieli z dyrektorki programowej Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze Miasto Mówi. Gdyby Państwu nie wystarczyły, to ja dopowiem jeszcze, że oprócz tych wszystkich rozmów wokół filmów, obok filmów i nie tylko obok filmów, jest jeszcze strefa towarzyska na festiwalu, którą można zgłębić właśnie na stronie internetowej. Anna Bielis, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia we wrześniu we Wrocławiu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klucz żurawi przeciął niebo po południu. Łopot skrzydeł niósł się z wiatrem w siną dal. Gdy wspominam nasze dni spędzone wspólnie, to aż mnie za moje serce ściska żal. Dłonią w dłoni patrzyliśmy na horyzont. Same dobre chwile dał nam wtedy świat. Czy pamiętasz wiatr, co żagle łodzią wydął? Lecz niestety, tak jak zając, biegnie czas. O hej, o hej, ahoj, ahoj, nie zawrócisz już dzikich żurawi. O hej, o hej, ahoj, ahoj, nasze dni z nimi w dal odleciały. Odleciały. Mkną wciąż fale po jeziora srebrnej tafli. Cichym pluskiem rozbijają się o brzeg. powracają do mnie dni te tak niedawne, gdy próbuję dostrzec z brzegu drugi brzeg. Czas upływa, dni uchodzą wciąż w niepamięć. Twoje ręce trzeba ująć życia ster, chociaż wiem, że mnie pamiętać nie najłatwiej. Nigdy ciebie nie zapomni serce me. Och hej, ahoj, nie zawrócisz już dzikich żurawi. Och hej, ahoj, nasze dni z nimi w dal odleciały. Odleciały. Zaskakująca być może propozycja od Piotra Roguckiego, ale może mniej zaskakująca dla tych, którzy już znają film, z którego ta piosenka pochodzi, film Wróbel. I z niego właśnie piosenka Klucz Żurawi, której wysłuchaliśmy. Film Wróbel z Jackiem Borusińskim w roli głównej od wczoraj w kinach i sądząc po recenzjach, to jest lepszy wybór niż jeszcze jeden film z ptakiem w tytule, który od wczoraj w kinach, czyli Kruk. No ale to już państwa decyzja, na co się państwo być może nawet dziś wieczorem wybiorą. Wróbel także w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rozpocznie się 23 września, więc do tego tytułu z pewnością będziemy jeszcze wracać, ale my już kończymy i tę festiwalową godzinę Wszystko Wszędzie Teraz i nasze dzisiejsze spotkanie. Playlistę muzyczną, może też filmową i serialową podrzucę państwu w moich mediach społecznościowych, a w sprawie komiksów, bo przypomnę, w środę 28 sierpnia, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, można jeszcze do mnie pisać mailowo, bo mam dla państwa jeszcze parę prezentów. Po 15 Piotr Pogorzelski i magazyn Po Prostu Wschód. Dzisiaj w wydaniu muzycznym Two Door Cinema Club już się rwą do wykonania dla państwa tego utworu, więc dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving.